राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 9 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, दोनों का सहायक कर्म योग है, योग मार्ग है। ज्ञान मार्ग का वही अधिकारी है जो नहीं को नहीं मानने में है समर्थ हो। जैसे आज तक की जो घटना बीत गई, वो बीती हुई घटना का जो त्याग नहीं कर सकता, पुरानी बातें याद आती है उसका त्याग नहीं कर सकता, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं होगा। क्लेशो अधिकतर तेषाम अभ्यक्ता सत्सचेतसाम। अभ्यक्त में आसक्ति जिनकी हुई है, मानो अभ्यक्त परमात्मा है, ज्ञान मार्ग से तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा है, तो उसमें जो मन लगाना कोई चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो आज तक जो घटना बीत चुकी है वो आज नहीं है, पक्की बात है। घटना घटी कभी, आज वो घटना नहीं है, आज वो परिस्थिति नहीं है, आज वो वस्तु नहीं है, आज वो संयोग नहीं है। जिन वस्तुओं के साथ और जिन व्यक्तियों के साथ हमने सुख होगा, किसी व्यक्ति से अथवा किसी वस्तु से, उसकी जो याद आती है वो नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है, वो नहीं है। क्या सोचिए आपके, वो नहीं है। उस नहीं का भी त्याग नहीं कर सकता, बार बार वो स्मृति सताती है और उसे त्याग करने में असमर्थ है, तो फिर हम ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। क्यों? ज्ञान मार्ग में तो जो सामने दिखता है इसको भी नहीं मानना पड़ेगा, ये भी नहीं है। ध्यान दो ना भाव ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्य, असत का भाव विद्यमान नहीं है। जो नाश हो जाएगा वो अविनाश ही है। जिसकी निवृत्ति करनी है वो निवृत्त है। ये अभी जो दिखता है ना संसार, ये एक क्षण भी टिकता नहीं, नाश ही होता है। तो नाश, ये नहीं है। ये इसको नहीं मानने में हर एक आदमी समर्थ नहीं है, प्रत्यक्ष दिखे कैसे नहीं माने। तो इसमें नहीं मानने में वो अधिकारी होता है जो अपनी बीती हुई घटना है, उस घटना को आज त्याग करने में समर्थ नहीं है, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, चाहे वस्तु से लिया हो, चाहे किसी व्यक्ति से सुख लिया हो, और वो छूटता नहीं है, अभी नहीं है, पक्की बात है, अभी नहीं है। ये तो जस्ती है, वो अब नहीं, अब कहा है। पहले सुख भोग लिया, कहते वे सुख की घड़िया कहाँ, अब मिलते नहीं सुख की घड़िया, ऐसा कहते मिलती कैसे, वो नहीं है, मिलेगी कैसे, वो अभी है नहीं, नहीं वो कैसे मिलेगी। तो उसका जो त्याग नहीं कर सकता, जो नहीं है उसको भी नहीं मान सकता, तो है इसको नहीं कैसे मानेगा। ख्याल आया ना, जो बीती हुई घटना है, व्यक्ति से लो चाहे किसी वस्तु से सुख लो, वो सुख लिया हुआ अभी सताता है, मिटाने पर भी मिटता नहीं, जबरदस्ती याद आता है, तो जब नहीं है वो भी नहीं मिटता है तो है कैसे मिटेगा। ज्ञान का अधिकारी वही है जो है इसको भी नहीं में परिणत कर दे, क्योंकि ज्ञान ये कहता है कि ये नहीं रहेगा। ज्ञान ये कहता है ना, समझ है आपकी हमारी, उस समझ का उपयोग करें तो ये प्रत्यक्ष बात है कि जो अभी दिखता है ये नहीं रहेगा। क्यों? कि जो पहले दिखता था अब नहीं रहा, तो अब दिखता है वो कैसे रहेगा। अपना बचपन हमें अनुभव होता था वो भी आज नहीं है, तो ये अनुभव होता है ये नहीं रहेगा, ये तो नहीं मिल जाएगा। यार आगे ही होगा तो ये तो नहीं रहेगा ना, तो इसको नहीं माने में समर्थ नहीं होता, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं होता। और जो परमात्मा है जिसका नाम निशान नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, शास्त्रों में सुना है, संत महात्माओं से सुना है, तो सुने हुए में आस्था नहीं कर सकता, उसको नहीं मान सकता, वो भक्ति मार्ग का अधिकारी नहीं होगा। तो उसमें आस्था करना इतना सुगम है, इतना भोगे हुए भोगों के नहीं मानने में जोर आता है। तो परमात्मा है इसकी आस्था कर लेता है, वो भक्ति मार्ग का अधिकारी होता है। भक्ति योग में कुछ थोड़ी युक्तियां भी मिलती है, युक्तियां कर्म ज्ञान योग में भी मिलेगी, परंतु ये संसार है इसका कोई आधार होना चाहिए, वो है। और संत महात्माओं ने अनुभव किया है तो उसका हैपण में अनुभव नहीं कर रहा, हैपण में दृढ़ता से आस्था नहीं होती, वो भक्ति मार्ग का अधिकारी कैसे होगा। भक्ति मार्ग के अधिकारी को ये मानना होगा कि परमात्मा है, अवश्य में है, क्योंकि यह संसार टिका हुआ किस पर है, ये है पर ही तो टिका हुआ है, तो है एक आधार है परमात्मा। तो परमात्मा को मान करके प्राप्त करता है, ज्ञान को नहीं करके प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग मानकर जानता है और ज्ञान मार्ग जान कर ये मानता है, जानने से पहले नहीं मानता, इसी दिशा की बात है। भक्ति मार्ग में आस्था होती है, ऐसा आस्था होती है, और भक्ति ज्ञान मार्ग में खोज होती है। खोज करते नहीं तो खोज में निषेध मुख्य है, ज्ञान में विधि मुख्य है। ख्याल माता है ना, ज्ञान मार्ग में निषेध मुख्य है, नहीं है नहीं है नहीं है। जैसे किसी के ताले की चाबी खो जाए, ताली खो जाए, तो क्या करेंगे, वो धूल को ऐसे करें ऐसे, बंजूर चाबी नहीं है उसको क्यों फेंक दे, तब नहीं चाबी मिलेगी। ये नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ऐसे वो नहीं नहीं करके चाबी मिल जाएगी। ऐसा संसार ये नहीं है, संसार नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, पर परमात्मा रह जाएगा। ये ज्ञान मार्ग है, खोज है ज्ञान मार्ग, ये नाशवान है ना, जो देखते हैं ये मर जाते हैं, जो देखते हैं ये मिट जाते हैं, जो पैदा होता है मरता है, जो दिखता है इसका अभाव होगा। तो इस अभाव को मानने में जो समर्थ होता है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है, और ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान सबका निषेध करता है, जो नाशवान है उसका निषेध करता है। ये ज्ञान बड़ा सुगम यूं है कि प्रत्यक्ष है कि ये बदलता है, नाश होता है, तो इसका जो आदर करता है कहा ये नहीं है, तब ज्ञान मार्ग टिकेगा, नहीं तो कैसे टिकेगा। भक्ति मार्ग जो देखा नहीं, सुना है केवल, सुना है दो बातें, एक शास्त्रों से सुना है, एक भक्तों से सुना। भक्त लोग एक परमात्मा है, तो सुनी हुई बात को मान सकते हैं, वो भक्ति मार्ग के अधिकारी होते हैं। तो है परमात्मा कहते बिना देखे मानना मान लेते हैं, ध्यान देना, बिना देखे हम मान लेते हैं। क्या कैसे माने बिना देखे? कोई कहते बिना देखे हम नहीं मान सकते, ये बात झूठी है। अपनी माँ को मानते हैं कि नहीं? अपने पिता को मानते हैं कि नहीं? माँ को देखा नहीं है किसी ने? थोड़ी गहरी बात हो, ध्यान देना मेरी बात पर। माँ को किसी ने देखा नहीं है, माना है, देखा नहीं है। कहते माँ है, दिखती माँ बैठी विराजमान है, हमारी माँ पूजनीय। माँ विराजमान तो है, तो माँ का शरीर विराजमान है, पर माँ को थोड़ी बैठी है। माँ तो जिससे हमारा जन्म हुआ, जन्म को देखा है, किसी को याद है? किसी को भी याद है कि ऐसे माँ से जन्मा हूं मैं? बोलो भाई इतने बैठे हो, तो ये याद नहीं है। माँ का जन्म था तो दूर रहा, दो तीन चार वर्ष की अवस्था वाली बातें भी याद नहीं है। ऐसे पूछो कल की बात याद नहीं है? आपसे पूछे कल भोजन में क्या खाया था, तो विचार करोगे, याद करेगा? तो कैसे मानना पड़ेगा? तुम्हारी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, तो भक्ति मार्ग में मानना पड़ेगा। जैसे मैं पैदा हुआ तो माँ के बिना कहाँ से आया? इसलिए संसार बिना भगवान के कहाँ से आया? तो माँ की तरह मानना पड़ेगा। माँ को बाप जैसे मानते, माँ को बाप को ऐसे भगवान को मानना पड़ेगा, तब भक्ति मार्ग होगा। नहीं तो कैसे होगा बताओ? परमात्मा दिखते हैं तो बड़े भाव से दिखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो उतना प्रेम होना चाहिए, प्रेम तो पहले है माने तभी प्रेम होगा, है माने बिना प्रेम कैसे होगा? तो परमात्मा का तो ज्ञान होता है भक्ति का मानने से, ज्ञान बोल होता है जानने से। जानने में निषेध मुख श्रेष्ठ है, ये नहीं है, नहीं है ये। मानने में श्रद्धा विश्वास मुख्य, विश्वास करना पड़ता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई बिन प्रभुहीन राम, राम भक्ति बिन स्वभन जीवन लय विश्राम। बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास भक्ति कैसे करेंगे? भगवान को मानेगा ना, विश्वास करें तभी तो भक्ति करेंगे। बिन विश्वास भक्ति नहीं, भगवान है। ये जितने बैठे हैं इन सब माँ बाप थे, इसके अभी तक जीवित हुए चाहे न जीवित हुए, बात एक अलग है, पर इसमें संदेह नहीं है। कोई कह दे कि मेरी माता बंध्या, मेरी माँ बांझ है, तो पागल ही कहेगा। तेरी माँ बांझ, तू कहाँ से आया? तू आया तो बांझ कैसे? इसको व्याघात दोष कहते हैं। तो इस तरह से ये संसार आया है तो कोई मूल में है, उस है से ये पैदा हुआ है। तो है उसका नाम परमात्मा है, बाप है बाप का बाप, बाप का बाप आखिरी बाप है, जिसका बाप कोई नहीं है वो परमात्मा है। आखिरी बाप जिसकी माँ कोई नहीं है, वो त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु ससुरा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये मांगना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो भक्ति कैसे की जाएगी? तो किस विश्वास करके संत महात्मा जो भजन करते हैं, अनुभव किया है, कभी झूठ बोलते नहीं, किसी को ठगते नहीं, किसी को धोखा देते नहीं, जिनके संग से लाभ होता है, उनका कहना मानना पड़ेगा, शास्त्रों का वेदों का कहना मानना पड़ेगा, तब भक्ति होगी। सच्ची बात है ना। अब मैं कहता हूँ इस बात को मानोगे तभी तो भक्ति होगी, शास्त्रों की बात मानोगे तब भक्ति होगी, नहीं भक्ति कैसे होगी। तो भक्ति में विश्वास होता है मुख्य, ज्ञान में खोज मुख्य होती है, ढूंढना वो है, तो है को ढूंढने में नहीं को हटाना पड़ेगा, नहीं को नहीं हटा सकते तो है को ढूंढ नहीं सकते। तो है दिख जाए इसको हटाने में कठिन, इस वास्ते क्लेश को अधिकतर अभ्यक्ता शक्ति साहब ज्ञान मार्ग को कठिन बताया। भगवान हमारे हैं, भगवान है बड़ा मीठा है, भगवान मीठे, भगवान को मानने पर भगवान का संबंध हो जाता है। क्यों उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान हित करने वाला माता पिता संबंधी कोई नहीं है, ऐसे भगवान है तो वो मीठे लगते हैं। अब वो मीठे कैसे लगते हैं, इसमें एक बात है ख्याल करने की, जो अपने को मिले हैं इससे हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। धन मिल गया, परिवार मिल गया, घर मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, आराम मिल गया, इनसे हमारा काम सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि साथ रहने वाला नहीं है। धन साथ रहना नहीं, परिवार साथ रहने वाला नहीं, आराम साथ रहने वाला नहीं, ये भोग साथ रहने वाला नहीं, तो साथ नहीं रहे हम कितना दिन विश्वास कैसे करें, काम चलाएं बताओ। जो बुद्धिमान आदमी सोचेगा कि साथ रहेगा नहीं हैगा नहीं रहेगा नहीं, तो उसे क्या फायदा होगा, रोना ही पड़ेगा। तो चल जाएंगे तो रो, चिंता करो, तो ये नहीं रहेगा भाई, क्योंकि आज से पहले प्रत्यक्ष ज्ञान का मार्ग है, विवेक मार्ग है। बचपन से लेकर आज तक जो चीजें थे वो नहीं रही, तो वर्तमान में ये कैसे रहेगा, रहने का रिवाज नहीं है। कोई आज गया, कोई चिक्का ले गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, सरकार से यही रिवाज रही, यहाँ रिवाज यही है, इतनी रीत है, ऐसी रिवाज है ना जानेगी, तो रीत है इस बात की, रहने वाला नहीं तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो है वो है ही है, आज तक ही जब पहले भी था अब भी है अगर ही रहेगा, उसका नाश होता ही नहीं कभी, नाश हुआ ही नहीं कभी, कभी नाश हो ही नहीं सकता, वो हमारा है। तो ऐसे विश्वास करना होगा, उसको मांगना होगा, मानना होगा, हमारे हैं वो हमारे हैं, ऐसे कैसी बढ़िया बात है, ये माँ हमारी है, मेरी माँ है, ऐसे हमारे है भगवान, जिनसे हम उत्पन्न हुए, सब संसार चलते संस्थाओं देखो जिससे हुआ है सब उसी, वो है, वो हमारे हैं, उनको हमारा मानो, ये हमारे नहीं है, क्योंकि बालकपन हमारा नहीं रहा तो जवानी हमारी रहेगी, या जवानी रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी। साथी पहले वाले खेलते थे, जब वे साथी आज नहीं है तो अभी साथी है, ये रहेगा क्या, अगर रहने की रीति होती तो आज तक वो भी रहते जिनके साथ हम खेलते थे, पढ़ते थे, रहते थे, खोलते थे, वे नहीं रहे तो नहीं रहने की रीत है ना, वे नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेगा भाई, ये भी नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा उनसे कैसे काम चलेगा। यार हम जो मिटेंगे नहीं, शरीर हमारा नहीं रहेगा पर हम थोड़ी मिटेंगे, क्योंकि हमारे शरीर बालकपन नहीं रहा तो हम तो है, शरीरों के न रहे पर मैं तो हूं, अपना तो होना पड़ा है ही, तो ये होनापन तो रहेगा और ये मिट जाएगा, तो इनसे काम हमारा नहीं चलेगा, हमारे साथ रहने वाली है नहीं है, तो नहीं है उनको क्या करो, सेवा करो और क्या करो, कैसे कोई आ जाए क्या ऊपर तो जल पा दो, इसलिए से कोई आए तो सेवा कर दो भाई, क्योंकि तुम्हारी भी कोई सेवा करिए तभी तो तुम जी रहे हो। बालकपन में किसी ने पालन किया है, अन्न दिया है, वस्त्र दिया है, प्यार दिया है, शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, पढ़ाई कराई है, तब तो अपने कुछ मिला है। तो भाई दूरसन लिया तो औरों को दो, आप शिक्षा दो, दीक्षा दो, उनको दो, तो जो रहेगा नहीं उनकी सेवा करो, मेहमान है उसकी सेवा विशेष करो। घर में रहते रोजाना क्या इनके खाओ पियो मौज करो, मेहमान आए तो विशेष आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो। तो संसार तो मेहमान है, ये रहेगा नहीं, ये रह जाएगा, तो इसे सेवा करना। ये सेवा करना ज्ञान कर्म योग हो गया, और इसको सच्चा नहीं माना ज्ञान योग हो गया, और परमात्मा को सच्चा माना भक्ति योग हो गया। तीनों का नतीजा एक ही होगा, परंतु अभी एक पालन कर दो, भक्ति मार्ग है तो भक्ति मार्ग को पकड़ो, ज्ञान मार्ग है ज्ञान मार्ग को पकड़ दो, योग मार्ग है योग मार्ग को पकड़ो, एक को मुख्य पकड़ो, साथ आ जाएगी दोनों। ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग योग मार्ग आ जाएगा, योग मार्ग में भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग आ जाएगा, ज्ञान योग में भक्ति मार्ग आ जाएगा, योग में भी ज्ञान आ जाएगा भक्ति आ जाएगी। एक बात को मुख्य मान उसमें लग जाओ तत्परता से, फिर हो जाएगा काम। जो पढ़ाई में लगे हैं उनकी पढ़ाई हो गई ना, वे पढ़ गए अंग्रेजी, पढ़ गए अंग्रेजी, पढ़ गए संस्कृत, पढ़ने संस्कृत पढ़ गए, इस तरह से भक्ति में ज्ञान लग जाओ ये हो जाएगा। पढ़ाई तो भूल जाएगी, पर ये असली चीज भूलेगी नहीं, ये सच्ची चीज है। याद की भूल जाती है तो भी भूलना पड़ता है, कि है भूलता नहीं है ना, उसको याद नहीं करना पड़ता, वो भूलता ही नहीं। आप अपने को भूल जाते हो क्या, बहन पड़ता है मैं हूं को नहीं हूं क्या है भाई, अथवा मैं तो भूल गया अपने को, होता है भाई? तो जो है उसको नहीं भूल सकते, उसका अनुभव है हम है, ऐसे परमात्मा है। अब वो है पढ़ा तो मानना ही पड़ेगा, दोनों को ही, ज्ञान मार्ग की भक्ति मार्ग की सबको मानना ही पड़ा, तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो परंतु विश्वास करो तो भक्ति मार्ग है, खोज करो तो ज्ञान मार्ग है। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही अभिगम्य थे, एक सांख्य योग से यह पश्यति से पश्यति। तो सांख्य योग ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्त होता है वही कर्मयोग के द्वारा होगी, और कर्मयोग के द्वारा होता है वो सांख्य योग के द्वारा होता है। इस वास्ते भक्ति योग सुगम माना है, भक्ति कहो भक्ति पर तो कहो न प्रयास योग नमक जब तप उपवास, परंतु अधिकारी ज्ञान का उसको ज्ञान आगे सुगम है, कर्मयोग अधिकारी सुगम है। इस वास्ते कोई सही मार्ग पकड़ लो, एक सत्संग एक नाम जप, ये दो चीज सबके लिए मदद करने वाली, जैसे अन्न जल सब मस्त करने, दूसरा तो साल दूसरा व्यंजन तो साथ में है, इस तरह से सत्संग और नाम जप ये सबको पुष्ट करता है, सबके लिए लाभदायक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।